5-7 w Wielką Sobotę po 8. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Ewy Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęłam. Zatem tu program trzeci, audycja popołudniowa. Jest 19 dzień kwietnia, jest Wielki Piątek. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Policja rozpoczęła świąteczne patrole na wszystkich drogach wyjazdowych z Warszawy. Spore korki. Do ujęcia wody w Bornem Sulinowie przedostaje się rakotwórczy tetrachloroeten. W serwisie też wielkanocne tradycje, m.in. z Kociewa. I wszystkich domowników smagał po nogach tymi gałązkami. Polacy wyruszyli do rodzin na święta. W całym kraju dużo większy ruch niż zwykle. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i ostrzega, że nie będzie pobłażliwa dla piratów drogowych. Na wylotówkach z większych miast tworzą się większe korki niż w normalny dzień. Duże problemy mogą mieć wyjeżdżający z Warszawy. Na wszystkich głównych drogach powstają korki. Osoby jadące autostradą A2 natkną się na zatory w okolicach Pruszkowa i Baranowa. Zablokowana jest też Puławska w kierunku Piaseczna. Ciasno także na Alei Krakowskiej w Jankach i Alejach Jerozolimskich w stronę Pruszkowa. Ogromny korek w stronę Marek powstał przez awarię Studzienki na stołecznym odcinku S8. Zablokowane są dwa pasy. Sznur samochodów ciągnie się kilkanaście kilometrów. Blokują się też wjazdy na trasę i okoliczne ulice. Pokonanie 25-kilometrowego odcinka od węzła Konotopa do Marek zajmuje około 2 godzin. Według służb awaria Studzienki powinna zostać lada chwila usunięta i wtedy otwarte zostaną wszystkie pasy. Ponad 4 miliony litrów niebezpiecznych substancji zgromadził na terenie swojego gospodarstwa 39-letni mieszkaniec Radostkowa pod Częstochową. W nielegalnym procederze uczestniczył także 53-latek z Częstochowy. Udostępnił on swoją nieruchomość pod przestępczą działalność. 39-latek uczynił z procederu stałe źródło dochodu. W Kokawie zgromadził ponad 4 miliony litrów niebezpiecznych substancji, a w Częstochowie przechowywał ich ponad 80 tysięcy litrów. Badania wykazały, że były to substancje silnie toksyczne, wywołujące nowotwory, zaburzenia czynności układu rozrodczego i endokrynnego. Substancje były niewłaściwie przechowywane, wobec czego stanowiły realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 39-latek został już aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia. Z kolei do ujęcia wody w Bornem Sulinowie przedostaje się tetrachloroeten. Zaraz po świętach pracownicy Inspektoratu Ochrony Środowiska mają sprawdzić poziom skażenia gleby. Niebezpieczeństwa dla ludzi nie ma, uspokaja wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. Ujęcie wody, którego skażenie zostało zgłoszone już dzisiaj, nie obsługuje mieszkańców. Jest osobne ujęcie. Natomiast kiedy po zdjęciu płyt betonowych z gruntu zaczęły wydobywać się zanieczyszczenia do wody, wiemy, że zagrożone jest środowisko przyrodnicze, przy czym o skali tego zagrożenia będziemy mogli dopiero mówić, kiedy przeprowadzimy odpowiednie badania. Tetrachloroeten jest według Międzynarodowej Agencji Badań nad Nowotworami rakotwórczy. Polacy zbierają pieniądze na odbudowę Notre Dame zniszczonej w trakcie poniedziałkowego pożaru. O wsparcie finansowe odbudowy zabytkowej świątyni zaapelował 3 dni temu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Dobrowolną zbiórkę wspiera Polskie Radio. Szczegółowe informacje na temat zbiórki na odbudowę paryskiej katedry można znaleźć na stronie notredame.polskieradio24.pl. Akcję można wspierać wysyłając SMS-y lub dokonując wpłat na specjalne konto Caritas Polska. Słuchacze Polskiego Radia deklarują wsparcie dla akcji. Ja dam i też będę na pewno namawiał wszystkich, żeby również dali, ponieważ było to naprawdę piękna budowa i warto to rzeczywiście, żeby to odbudować w całości. Na pewno katedra Notre Dame jest jednym z wielkich symboli kultury europejskiej, chrześcijańskiej. Myślę, że jakąś tam cegiełkę można dołożyć i nawet wypadałoby, aby tą kulturę europejską wspomagać. Gotycka świątynia w Paryżu uległa znacznemu zniszczeniu w poniedziałkowym pożarze. Z płomieni udało się jednak uratować prawie 90% znajdujących się w świątyni bezcennych relikwii i dzieł sztuki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Z czego robiono palmy, jak barwiono jaja, ile ich trzeba było do baby świątecznej i dlaczego warto było pozbyć się kołtuna. To wielkanocne tradycje i obrzędy prezentowane w Toruńskim Muzeum Etnograficznym. Aranżacje przygotowano w chałupach z Kujaw, Kociewia i Borów Tucholskich. Wśród zwyczajów jest też taki, który zachował się do dziś, mówi Hanna Łopatyńska z muzeum. Był taki zwyczaj znany nie tylko na Kaszubach, zwany Bożymi Ranami. I to polegało na tym, że ojciec rodziny rano przychodził do domu z gałązkami jałowca, agrestu. Musiały to być kolczaste gałązki. I wszystkich domowników smagał po nogach tymi gałązkami na pamiątkę cierpień, których doznał Chrystus przed śmiercią. Jezu, kochany, dobranoc. Muzeum Etnograficzne w Toruniu czynne będzie w drugi dzień świąt od 10 do 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, bez chmur albo też zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie okresami umiarkowane. Miejscami w północnej połowie kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność. Temperatura w nocy minimalna od minus 2 lokalnie w Małopolsce na Podkarpaciu, na przeważającym obszarze w granicach 1-2 nad morzem. Miejscami także w centrum i na północnym wschodzie do 4-5. W wielu miejscach, uwaga, przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni, a wiatr słaby na południu i w centrum zmienne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W niedzielę wielkanocną, tuż po 20:00, zapraszam na spotkanie z jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, Jarosławem Markiem Rynkiewiczem. Rozmawiać będziemy o sprawach najważniejszych, bo... Wolność jest najważniejsza. Zapraszam na rozmowę o historii, literaturze i wieszaniu. Mariusz Cieślik. A po 21:00 świąteczne wydanie audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Gościem specjalnym będzie Piotr Frączewski. Wiesz, byłem inaczej towarzyski w owych czasach i wszyscy byli jacyś inaczej towarzyscy, więc przychodziło się, żeby się z kumplami spotkać i trochę popracować przy okazji. Ale... mówić o Frączewskim mógłbym w nieskończoność. Posłuchamy także głosu Gustawa Holubka z archiwum magazynu. Barbara Marcinik, życzę pięknych świąt i zapraszam. Autopromocja. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami do 19:00? Tysiące pielgrzymów z całego świata bierze udział w uroczystościach Wielkiego Piątku w Jerozolimie. Wierni wspominają Drogę Krzyżową. Paradoksalnie, jak podejdziemy do 8 stacji Drogi Krzyżowej, zobaczymy, że ta stacja jest oznaczona wieszakiem, na którym wisi tylko numer stacji. To jest, mówię, umowne, wszystko umowne. 76 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Skazani na zagładę nie poddali się. Żyjemy w takich czasach, gdzie jest więcej fake newsów niż prawdziwych informacji i dosyć łatwo zaciera się pamięć o prawdzie. I myślę sobie, że to ważne, żeby młodzi ludzie po prostu wyszli na ulicę i mówili warszawiakom o tym, jak było naprawdę, żeby ta pamięć po prostu nie umarła. Po 18:40 polecam reportaż Agnieszki Furtak-Bilnik Nowa Droga. To historie więźniów, którzy po wyjściu na wolność próbują rozpocząć nowe życie, odrodzić się. Mnie nazywają pielgrzym, to śmieszne jest dla nich, ale ja już nie zwracam po prostu na to uwagi, mi to bimba my po prostu. Ja mam swoje zdanie, oni mają swoje zdanie, niech oni robią tak jak robią. W moim wieku soła już się o tak trzęsą od alkoholu i ja bym z nimi tak stał i się trzęsł. Uwaga, proszę Państwa, coraz mniej czasu na rozliczenie się z fiskusem. Czasem zdarza się nieszczęście, zgubiliśmy PIT. I co wtedy? W ciągu roku wpadają dodatkowe zlecenia, do tego kolejna przeprowadzka. No i mam problem na tydzień przed upływem składania PIT. Brakuje mi jednego z dokumentów. Okazuje się, że nie jest to sytuacja beznadziejna, o czym w popołudniu. Zaprosimy także na benefis Włodzimierza Szaranowicza, a ponadto, no trudno by dziś było inaczej, o tym jak przeżywamy święta. Bardzo szczególne. To jest czas, na który czekam cały rok. I na Sylwestra tak nie czekam. Dla mnie ładowaniem akumulatorów są święta właśnie te wielkanocne. To jest ten moment, kiedy ja duchowo się odnawiam. 9 minut po 16:07 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Dziś Wielki Piątek. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, Czesław Niemen. 12 minut po godzinie 16. Tysiące pielgrzymów z całego świata bierze udział w uroczystościach Wielkiego Piątku w Jerozolimie. Rozpoczęły się poranną liturgią Męki Pańskiej w Bazylice Bożego Grobu. Główna procesja Drogi Krzyżowej odbyła się przed południem, jednak słynną Via Dolorosa dziś przechodzi ponad 100 procesji z różnych państw. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Witam. Jak przebiega ten Wielki Piątek w sercu Ziemi Świętej? Dzień dobry. Zawsze się mówi, że to miasto trzech wielkich religii monoteistycznych. W tych dniach to widać, słychać i czuć szczególnie. Chrześcijanie przeżywają Wielki Piątek, Żydzi rozpoczną wieczorem święto Paschy, muzułmanie dziś odwiedzają meczety. Dla nas najważniejsza w Wielki Piątek jest Droga Krzyżowa. Tutaj przechodzi ich dziś ponad 100. To oficjalne wyliczenie franciszkanów. 9 stacji znajduje się na ulicach Starego Miasta, ostatnich 5 w Bazylice Grobu Pańskiego. Procesjom zawsze towarzyszy gwar sklepikarzy. Tutaj naprawdę ciągle trwa handel. Można kupić mydło, perfumy, sok pomarańczowy czy koszulkę z myszką Miki. Trzeba więc się na to wszystko przygotować. I o tym opowiadał mi pallotyn ksiądz Radosław Herka. Kiedy dzisiaj przybywam tutaj do Ziemi Świętej, jestem już tydzień z moimi pielgrzymami, to oni są zszokowani i mówią, że to jest wszystko paradoksalne. Paradoksalne, ale tak samo realne, dlatego że od czasów Jezusa się nic nie zmieniło. Tak jak dzisiaj mamy atmosferę sprzedających, kupujących, idących, zainteresowanych, niezainteresowanych, to samo było w tamtych czasach. Współczesna Droga Krzyżowa wyznaczona przez franciszkanów w średniowieczu nie przebiega tak, jak przebiegała Droga Krzyżowa Pana Jezusa, z tego powodu, że wiadomo, Jerozolima była miastem wielokrotnie burzonym, odbudowywanym, że podniosła się Jerozolima do góry, dlatego dzisiaj te stacje są wyznaczone bardziej tradycyjnie. No chociażby paradoksalnie, jak podejdziemy do 8 stacji Drogi Krzyżowej, zobaczymy, że ta stacja jest oznaczona wieszakiem, na którym wisi tylko numer stacji. To jest, mówię, umowne, wszystko umowne. Bardziej tu chodzi o taką wewnętrzną pobożność i nastawienia, aniżeli odtwarzanie konkretnych miejsc, bo będzie to trudne. Zachowanie ludzi tutaj to temat rzeka. Długo mógłbym opowiadać o przykładach na to, że niektórzy zupełnie nie zdają sobie sprawy, że są w miejscu świętym. Nie wiedzą, jak się zachować w świątyni. Ja na przykład podczas niedzielnej mszy świętej tu w Bazylice Grobu Pańskiego miałem na wyciągnięcie ręki chyba aż 3 osoby, które robiły zdjęcia. No ale nie zdjęcia bazyliki, tylko po prostu popularne selfie. W Polsce to jest niespotykane. Ale wracam do tematu. Skupmy się na stacjach Drogi Krzyżowej. Każda z nich jest inna, ma inny wystrój, inną historię. Opowiedzmy o tych polskich elementach. Zrobi to Agnieszka Czyszmańkowska, która wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, a po Ziemi Świętej oprowadza grupy od kilkunastu lat. Kiedy przyjeżdżamy nawiedzać te miejsca święte, mówimy też o polonikach, czyli tych akcentach polskiej historii związanych z historią miasta Jerozolima. Trzecia stacja Drogi Krzyżowej związana jest z tym momentem, kiedy wojska generała Andersa tutaj są obecne na terenie Palestyny. Niestety dzisiaj nie możemy podziwiać tych elementów, które były na samym początku, ale jak wejdziemy do wnętrza tej kaplicy trzeciej stacji Drogi Krzyżowej, możemy zobaczyć polskiego orła wpisanego w kształt korony cierniowej. Była również tablica upamiętniająca obecność polskich żołnierzy 8 Brygady generała Władysława Andersa, którzy tutaj byli w 1943 roku. Idąc dziś Via Dolorosa, z jedną z polskich grup spotkałem setki, tysiące osób, na przykład chrześcijan języka arabskiego. Warto dodać, że władze Izraela nie pozwoliły chrześcijanom ze Strefy Gazy na przyjazd tutaj na święta. Zwrócił moją uwagę pewien Amerykanin. Richard przyjechał z Chicago. To właśnie Amerykanie są najliczniejszą grupą pielgrzymów w Jerozolimie. Na jego twarzy widać było nie tylko zaciekawienie zabytkami, ale taką prawdziwą zadumę, niezwykłe skupienie na drodze Jezusa. Dlatego zapytałem go o jego odczucia. On to wszystko przeszedł dla nas, by pokazać mnie i nam wszystkim, jak bardzo nas kocha. To niesamowite, to bardzo poruszające, ale to słowo nie oddaje tej esencji jego istnienia. Wręcz nie mogę znaleźć odpowiednich słów, by to wyrazić. To świadectwo Richarda, jeszcze o bezpieczeństwie na chwilę. Tutaj pielgrzymów w obrębie Starego Miasta pilnują uzbrojeni policjanci, są barierki, ruch jest odpowiednio kierowany. Ostatnim punktem uroczystości Wielkiego Piątku będzie pogrzeb Jezusa w Bazylice Bożego Grobu. Odbędzie się wieczorem. To obrzęd tylko Kościoła Jerozolimskiego. Natomiast jutro oczekiwana Wigilia Paschalna, punkt kulminacyjny Wielkiego Tygodnia, odbędzie się już rano o godzinie 7.30. Z Jerozolimy dla Państwa Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy. 17 minut po 16.00. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. To grupa Queen. In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affections, you sit by me, and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free, this world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This should be love for everyone. 22 minuty po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Walczyli o godną śmierć, bo na zwycięstwo nie mieli szansy. 76 lat temu w warszawskim getcie wybuchło powstanie. Bojownicy z Żydowskiego Związku Wojskowego i Żydowskiej Organizacji Bojowej stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji getta. Od 7 lat podczas obchodów rocznicy wybuchu powstania wolontariusze rozdają żonkile. Ten symbol kojarzony jest z postacią Marka Edelmana zrodził się w Muzeum Polin w Warszawie, ale powoli staje się znany w innych miastach, nawet za granicą. Ewa Dudzińska odwiedziła dziś muzeum na Muranowie. Zawsze tutaj na tym fragmencie należącym do muzeum żonkile były, a teraz widzę, że tutaj dookoła te wszystkie podwórka kwitną żonkilami. Na tą skalę można powiedzieć pierwszy rok, a w tej chwili mamy również na trawnikach miejskich żonkile, bardzo ładnie to się prezentuje. Cały Muranów jest w kolorze takim słonecznym, tak, żółtym. Tak. Fantastyczny akcent. Robi wrażenie. Wiele osób robi zdjęcia, zatrzymuje się, fotografuje. To Muranów od innych dzielnic odróżnia. Pani pierwszy raz? Tak. Skąd w ogóle ten pomysł? Ja mieszkam w Warszawie od września i wymarzyłam sobie, że jak już się przeprowadzę, to wezmę udział w akcji. Monika Pawłowska, wolontariuszka. Dlatego, że żyjemy w takich czasach, gdzie jest więcej fake newsów niż prawdziwych informacji i dosyć łatwo zaciera się pamięć o prawdzie. I myślę sobie, że to ważne, żeby młodzi ludzie po prostu wyszli na ulicę i mówili warszawiakom o tym, jak było naprawdę, żeby ta pamięć po prostu nie umarła. Czy państwo ich jakoś przygotowują do tego? Tak, z każdym z wolontariuszy spotykamy się indywidualnie. Żaneta Czyżniewska, Muzeum Polin. Każdą z tych osób przeszkoliliśmy, były spotkania z historykami, były również spacery po okolicy, były również spotkania ze świadkami historii. Dlatego, że oni potem wychodzą na ulicę i niejednokrotnie są pytani, o co chodzi z żonkilem, czego to jest symbol. Czyli pani rola jako wolontariuszki tego dnia będzie polegała na tym, że będzie pani rozdawać żonkile i co? I rozmawiać? Będę rozmawiać z tymi, którzy będą chcieli rozmawiać, a ci, którzy nie będą chcieli rozmawiać, po prostu otrzymają żonkila, którego też będą mogli wziąć, albo nie. Każdy ma własne zdanie. Jeśli ktoś nie będzie miał ochoty wziąć żonkila i upamiętnić powstańców, no to ja szanuję jego wybór. Czy to będą żywe żonkile, czy papierowe? Papierowe. No właśnie, żonkile. Papierowe, tak. Bo żywe to mamy tutaj dookoła. Widziała pani tak, pięknie? Tak, widziałam, bardzo ładnie. Mnóstwo ich rośnie. Żonkile będą złożone, będzie można je przypiąć. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, to my również będziemy je przypinać. Bohaterstwo czcić należy i jest mi to bardzo bliskie. Nie wyobrażam sobie 19 kwietnia bez obecności tutaj, nawet krótkiej. Marek Edelman co roku w rocznicę powstania w getcie warszawskim składał przed pomnikiem bohaterów getta, który jest tutaj po sąsiedzku. Bukiet żółtych kwiatów. My dzisiaj nie wiemy, czy to były akurat tulipany, czy żonkile, ale łączy się to właśnie z taką tradycją i z tym wspomnieniem. No i 7 lat temu jedna z naszych pracowniczek, Ewa Budek, wymyśliła taką akcję właśnie na cześć Marka Edelmana, ale przede wszystkim po to, żeby upamiętnić powstanie w getcie warszawskim. Codziennie trzeba wymieniać wodę. To jest podstawa, żeby kwiaty każde długo stały. I są zamknięte, natomiast wieczorem już się otworzą. Czyli w takiej wersji warto kupować? Jak są w pąku, postoją około tygodnia. Jeżeli jest nie za ciepło w domu, to tak. Akcja wykracza poza granicę stolicy, bo można się do niej przyłączyć w ramach szkoły, biblioteki, każdej innej instytucji. O tym, jak zrobić sobie własnego żonkila, mówimy na stronach internetowych. Jak sobie po prostu można wyciąć i samemu złożyć takiego żonkila. Tak jest. Akcja wykracza też poza granicę Polski, bo wiemy, że żonkile trafiły do Parlamentu Europejskiego. Były rozdawane w czwartek. Jest to związane z kalendarium posiedzenia. Zostały rozdane. Tak jest. Warszawskie getto było największym spośród założonych przez Niemców. Przypomnijmy, w walkach wziął udział około 1000 powstańców. Niemcy przeciwstawili im ponad 2000 żołnierzy Wehrmachtu, SS i pomocniczych oddziałów ukraińskich, litewskich, także łotewskich. A tę relację przygotowała Ewa Dudzińska. Bei eicher Kasche Fregen zogt mi, wer es gehn. Mit welche Teile vermegen benscht Gott alle men. Men kauft es nicht, fein kein Geld, es gibt men Umsicht. Und doch als men verliert es euch, wie Tränen men vergisst. A zweiten geht mit keinem nit, es hilft nicht kein Gewinn. Oh, wer ist hot verloren, der weiß schon wo ich mein. Jüdische Mame, es gibt nicht besser auf der Welt. Meine jüdische Mame, oh, ich weibe bitte, wenn sie fällt. Wie schön in dich ist in heute Welt, die Mamas du, wie treulich findest du dabei, wenn Gott nimmt ihr euch, Olam Habu. Wollt sie gefunden vor ihr Kind. Nicht halte mir da jetzt. Das ist gewiss die glänzten Sinn. Das schöne Matune Geschenk von Gott. Nur ein Antich geht in Schiff.

pan Frank Sinatra. Program trzeci, audycja popołudniowa. Łączymy się, proszę państwa, dziś z Waszyngtonem. Tamar, Marek Wałkuski, dzień dobry, witam pana, panie kolego. Dzień dobry, tęskniłem za panem. Tak, nigdy pan mi tego nie mówił, a tutaj widocznie przy takim dniu wezbrało pana na taką szczerość. Świątecznie mi się zrobiła taka życzliwość wobec pana niespodziewana. No, nie dziwię się, bo to czas na refleksję, podsumowanie i nadzieję na coś lepszego, czego panu i sobie życzę. Raport prokuratora Roberta Malera dotyczący domniemanej współpracy prezydenta Trumpa ze służbami specjalnymi Rosji to pewnie temat numer jeden w mediach amerykańskich. I co się okazało? Prezydent Trump nie musi być o nic, nie może być o nic oskarżany? Tak, to znaczy te wielu Amerykanów, przeciwników Donalda Trumpa miało nadzieję, nawet prokurator Maler stał się takim kimś, kto miał, z ich punktu widzenia, miał być zbawicielem, uwolnić Amerykę od prezydenta Trumpa. No i są bardzo rozczarowani, dlatego że śledztwo skończyło się tym, że żadne zarzuty prezydentowi nie zostały i nie zostaną postawione, przynajmniej jeśli chodzi o amerykańską prokuraturę, bo kongres to jest osobna sprawa. Prokurator Mueller stwierdził, że o ile... Jeśli chodzi o Rosję, to stwierdził bardzo intensywną kampanię ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie na rzecz Donalda Trumpa, natomiast nie znalazł żadnych dowodów na to, by ktokolwiek z jego otoczenia, czy on sam współdziałał, czy był w zmowie z Rosją w czasie kampanii wyborczej z 2016 roku. I w tym sensie jest to triumf prezydenta Trumpa. Kwestię utrudniania śledztwa pozostawił otwartą, ale też nie postawił zarzutu prezydentowi Stanów Zjednoczonych utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości, co jest także poważnym, czy byłoby poważnym oskarżeniem. Aczkolwiek to jest dosyć ciekawa sprawa, dlatego że prezydent Trump, wyraźnie wynika z tego raportu, starał się storpedować to śledztwo i wydał szereg decyzji, które gdyby zostały wykonane, na przykład zwolnienie prokuratora Malera, mogłyby zostać uznane za działanie, utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości. Natomiast część współpracowników prezydenta odmówiła wykonania jego poleceń. W związku z tym polecenia te nie zostały wykonane. Tak więc nie można prezydentowi postawić tego rodzaju zarzutów, ale politycznie jest to zwycięstwo amerykańskiego prezydenta, który w tej chwili i na Twitterze, i w publicznych wypowiedziach atakuje swoich przeciwników, twierdząc, że te całe dwa lata, czy dwa i pół roku śledztwa to było działanie czysto polityczne, które miało storpedować jego prezydenturę i że teraz trzeba rozliczyć tych, którzy to śledztwo prowadzili albo rozpoczęli. Wskazuje tutaj na demokratów i na administrację Baracka Obamy. Także ciąg dalszy tej sprawy z pewnością nastąpi. Pośród wielu tradycji w Stanach jest i ta. Otóż wiem, że specjalna pisanka trafia do Białego Domu. Co to za pisanka i na czym polega jej niezwykłość? Biały Dom wydaje przed świętami dwa rodzaje pisanek. Pierwsze to są takie drewniane pisanki, które każdy może sobie kupić. Co roku one są inne, w innym kolorze, inaczej napis Biały Dom jest wykonany. A drugi rodzaj pisanki to jest oficjalna pisanka, taka prawdziwa, taka jak my, jaką my znamy. Pisanka artystyczna. No i te pisanki, taka pisanka jest jedna, nie można jej kupić. Ona staje się częścią oficjalnych obchodów świątecznych w Białym Domu. I co ciekawe, w tym roku autorką takiej oficjalnej pisanki Białego Domu jest Amerykanka polskiego pochodzenia, nazywa się Cecylia Głębocka, wykonała piękną, niebieską, zdobioną pisankę i już została ona przekazana dla Białego Domu. A jeśli chodzi o Biały Dom, no to takim głównym punktem obchodów Świąt Wielkiej Nocy w Białym Domu to jest taka impreza, która się nazywa Easter Egg Roll. Odbywa się w poniedziałek. Biały Dom zaprasza tysiące dzieci. W ogrodzie Białego Domu, w południowym ogrodzie Białego Domu są przygotowywane dla nich różne zabawy. Główną to jest egg roll, czyli toczenie jajek. To jest taka amerykańska zabawa nieznana w Polsce. No, nawet słyszałem, że jako oficjalny korespondent przy Białym Domu ma pan zaproszenie na to spotkanie. Tak, wybieram się. Mam także parę wolnych. Może chciałby pan dołączyć. A zaproszenie zostałoby przyjęte z zadowoleniem, jak to u pana zadowoleniem, było? Z zadowoleniem, tym bardziej, że córka chciałaby bardzo potoczyć takie jajka. jajka, bo te, oni się tutaj bawią tak, że dzieci dostają łyżki i tymi łyżkami muszą toczyć jajka i które dziecko dotoczy do mety pierwsze, to dostaje nagrodę. Mhm. Więc moja córka liczy na nagrodę. Druga zabawa, która jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych i to nie tylko w Białym Domu, ale także w całej Ameryce. To jest taki dziecięcy zwyczaj świąteczny, bardzo lubiany przez amerykańskie dzieci. To jest poszukiwanie jaj, czyli Easter Egg Hunt to się nazywa. I rodzice kupują jajka albo jakieś organizacje, albo szkoły kupują jajka plastikowe, wkładają do nich zabaweczki i te jajka są rozrzucane po ogrodach, po parkach i dzieci je zbierają. Troszkę w każdym razie nie nudzą się w święta amerykańskie dzieci. Troszkę mógłby pan poćwiczyć z tą łyżką i toczeniem w domu, żeby potem godnie reprezentować polskie radio. A propos mojej córki, to dzisiaj rano zapytała mnie, jak się zostaje królową albo królem. Hmm. Więc jej odpowiedziałem, że trzeba się urodzić w rodzinie królewskiej. Na co usłyszałem... No tak. Rzeczywistość dopadła córę. Jak Amerykanie spędzają święta? Bo troszkę inaczej niż my w Polsce, prawda? No, no tak, tutaj to nie są tak, tak znaczące i tak odczuwalne święta. Nie ma takiej atmosfery świątecznej. To jest tylko jeden dzień, tak naprawdę niedziela. Oczywiście też są ważne, szczególnie dla religijnych Amerykanów. Idą w niedzielę do kościoła, jest świąteczny obiad, ale to są tylko jednodniowe święta. Poniedziałek już trzeba iść do pracy. Nie jest to zwykle dzień wolny w Stanach Zjednoczonych. Także nie są one tak spektakularne jak w Polsce. Ja byłem teraz przy okazji wizyty premiera w Nowym Jorku. Udałem się na chwilę na Greenpoint. I tam w ogóle nie czuję się atmosfery świątecznej. Już nie mówiąc o tym, że Greenpoint stał się bardzo amerykański. To ci Polacy, z którymi rozmawiałem, mówią, że bardzo tęsknią za tymi polskimi, prawdziwymi świętami, za święconką, za atmosferą świąteczną, za spotkaniami z rodzinami, za tym, jak to się odbywa, z ceremoniami w polskich kościołach. A śmigus, także... dyngus znają? Amerykanie nie znają, ale w niektórych miejscach jest śmigus dyngus. Na przykład Buffalo ogłosiło się światową stolicą dyngusa i tam się nawet specjalna dyngusowa parada odbywa w każdy poniedziałek wielkanocny. Z ciekawostek zoologicznych, bo mamy dzisiaj dla państwa, nie ukrywajmy tego dłużej, by cały kącik, aligatory na Florydzie chodzą głodne. Skąd wiadomo, że są głodne? Bo wchodzą ludziom na podwórka, otwierają paszcze, znajdują ich, znajduje się je na parkingach, na tarasach, w basenach niektórzy znajdują aligatory, one są dużo bardziej aktywne. Wie pan, aligator jak otwiera paszczę, z tego co się orientuje, to po prostu może ziewać, niekoniecznie musi być od razu głodny. Bardzo możliwe, ale podobno w tym roku one są bardziej aktywne i mniej śpiące, w związku z tym to otwieranie paszczy to raczej za jedzeniem. Naukowcy twierdzą, że ponieważ jest bardzo ciepło, mamy ocieplenie klimatu, to aligatory stają się bardziej aktywne, bo zmienia im się metabolizm. W związku z tym częściej wychodzą i zapędzają się teraz dalej w poszukiwaniu pożywienia. Co ciekawe, jak taki aligator się pojawi gdzieś tam u kogoś w basenie albo w ogródku, to wzywa się specjalne służby, które zabierają takiego aligatora i gdzieś tam Nikt nie chce się kąpać z aligatorem? Dlaczego? No jakoś nie ma chętnych, nie wiem dlaczego. W kąciku zoologicznym mamy jeszcze karpie. Podobno karpie zdominowały amerykańskie jeziora. Jest tak bardzo źle? Jaja aligatorów można byłoby wykorzystać jako oficjalną pisankę w Białym Domu. Z Florydy, nie. Wie pan, że nawet się tego spodziewałem, bo skoro u państwa wszystko największe, no to tak skromnie z tym kurzęcim jajem, ale... No właśnie, to oficjalne jajko wielkanocne Białego Domu jest takie malutkie. A co z tymi karpiami w jeziorach? A karpie opanowały amerykańskie jeziora. I właśnie Wall Street Journal obszerny artykuł na ten temat zamieścił, że jest to coraz większy problem. To są co prawda azjatyckie karpie, nie te nasze tradycyjne polskie, ale wyglądają podobnie i podobno i smakują podobnie, dlatego Amerykanie ich nie chcą jeść, uważają je za ryby śmieci. I te karpie niestety są tak szybko się rozmnażają, są tak duże, że praktycznie potrafią wyprzeć inne ryby i taki wędkarz płynie sobie łódką na jezioro i zamiast łowić basa, to ma karpia. No bo... Amerykanie próbują się pozbyć tych karpi różnymi sposobami. Między innymi właśnie przeczytałem w tym artykule w Wall Street Journal, że stawiają elektryczne zapory dla karpi. Nie wiem, co to dokładnie jest, będę musiał sprawdzić, ale eksperci i służby rządowe i stanowe biją na alarm, że niestety amerykańskie jeziora są coraz trzeba większe zarabiać z drapieżnikami. Karpiami. Ja myślę, żeby... Szczupakiem albo sandaczem. Tak bym postąpił, a tak przy Polaków okazji... trzeba wysłać nad te jeziora przed Wigilią. Przed problem. Tak. To jest pewien pomysł. Tak, wie pan, mam takie wrażenie, jeszcze wracając do aligatorów, że chyba są żyworodne jednak, że jajek nie składają, także ciężko byłoby chyba... A widzi pan, a dinozaury były, ale ja były wiem, jajorodne. Pan nigdy nie był przy narodzinach aligatorów, więc pan się nie orientuje, tak? Nigdy nie był. Rozumiem. Nigdy nie był. Napad będzie? Mam tutaj napad w stanie Ohio, pewien aspirant napadowości. Właściwie sam napad wyszedł mu dobrze, ale nie przewidział awarii, która mu się przydarzy po drodze. Otóż uciekając przed policją złapał gumę. Właściwie uciekł wcześniej jeszcze przed policją i policja, jak już dostała meldunek, że do tego napadu doszło, to ruszyła w kierunku, w którym wskazali policjantom pracownicy banku i okazało się, że trzy przecznice dalej ten gentleman stał na poboczu i naprawiał samochód, ponieważ złapał gumę. Ukłony dla żony, co u dobrodziejki? A dziękuję, przygotowuję świąteczną atmosferę w naszym Ktoś domu. Musi. No ja tak, zapomniałem. Pan jest od psucia, jest. Żona jest od budowania, tak? Skąd pan to wszystko wie? Wszystkiego dobrego panu. Jakiś podsłuch. Wszystkiego dobrego panu życzę. Wszystkiego dobrego, miłych, spokojnych, wesołych świąt. Dziękuję. Pozdrawiamy. Czy to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz, maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z ran. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną potem się. No i cześć, wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty. Prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z ran. Lecz gdy śmieje się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat. To Mirosław Czyżykiewicz. Żarty żartami, ale pan Andrzej ze sprostowaniem. Witam pana, panie Andrzeju. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry panu. Zanim złożę najlepsze życzenia wielkanocne, zdrowych, spokojnych świąt, wesołego jajka, no to chciałem sprostować właśnie wypowiedź odnośnie, czy rozmowę odnośnie aligatorów. Tak. I mam zresztą taką świąteczną prośbę, że pan sobie nie robił jaj z korespondenta o aligatorach, bo okazuje się, że aligatorzyca, czyli samica aligatora składa około 100 jaj. Wie pan, pozwoliłem sobie na taki żarcik, bo nomen omen wiedziałem, że łyknie jak pelikan kapsle, jak mawiają wędkarze. Chyba, że, przepraszam panie Kubo, chyba, że to było na tej zasadzie, że był jakiś napad na gniazdo aligatorzycy. Nie, to tego doniesienia nie znam. Za sprostowanie bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Pan Darek przy naszym telefonie do 19. 10 minut pozostało do 17. To nie tylko tradycja, ale coś więcej. Dla katolików wczoraj zaczął się, jak wiemy, najważniejszy czas w roku. Przez 3 dni skupiamy się nad tym, co jest istotą wiary. Dokładają wszyscy starań, by Wielkanoc była również takim osobistym przeżyciem. Szukają na to sposobu. Niektórzy przygotowywali się, biorąc udział w ekstremalnych drogach krzyżowych. Idziemy między jakimiś zaroślami, drzewami pod górę i bardzo łatwo jest stracić orientację w takim terenie. Człowiek walczy ze swoimi słabościami i oczywiście zbliża też do Boga. Rozmyśla się o tym, jak on cierpiał. Samemu też się trochę cierpi, bo to jest i zmęczenie, i ból nóg dochodzi, pleców. Ja nie chodzę na ekstremalne drogi krzyżowe. Ewa Michałowska. Natomiast bardzo aktywnie włączam się w przygotowanie Triduum Paschalnego. Śpiewam w chórze parafialnym. Zbawcie usta ciało Pana, tajemnice. To, że możemy śpiewać pieśni, które dotyczą tego, co się działo w Wielki Czwartek, ostatniej wieczerzy, później całe przeżycie Wielkiego Piątku i śmierci Pana Jezusa i Wielka Sobota, która przynosi radość ze zmartwychwstania, bardzo ułatwiają mi przeżycie całego Triduum. To jest szczególny czas dla Ciebie? Bardzo szczególny. To jest czas, na który czekam cały rok. I na Sylwestra tak nie czekam. Dominik Czajkowski. Tu jest ta relacja też z przyrodą, czyli po pełni księżyca pierwszej wiosennej, czyli już mamy nawiązanie, dzieje się coś niezwykłego. To są święta, które są świętami niesamowitej nadziei. Ksiądz Grzegorz Michalczyk, duszpasterz środowisk twórczych. Ponieważ one ukazują Boga, który kocha człowieka i który gotów jest wejść w nasze ludzkie relacje, także w naszą ludzką biedę, w naszą kruchość, w naszą śmierć, po to, żeby śmierć zwyciężyć i otworzyć nam drogę życia. Dla mnie ładowaniem akumulatorów są święta właśnie te wielkanocne. Michał Mianowski. To jest ten moment, kiedy ja duchowo się odnawiam. Jezus zmartwychwstając wprowadza nową jakość. I ja w święta wielkanocne zastanawiam się, jaką nową jakość ja mogę wprowadzić w swoim życiu. Lepiej się przyłożyć do nauki nowego języka czy czegoś takiego, żeby pomyśleć, hej, ja chcę coś robić, ja chcę być aktywny, ja właśnie chcę być w jakiejś nowej jakości. Człowiek stara się być dobry, przykładny, świadczyć swoim życiem przede wszystkim nie gadaniem, tylko robieniem i tym, jak traktuje się innych ludzi. I oczywiście jest tak, że nie zawsze to się udaje. I te święta powodują u mnie to, że daję sobie szansę na to, że mogę być niedoskonały. Mimo, że moje myślenie prowadzi mnie do tego, że kurde, znowu się nie udało, znowu coś ze mną jest nie tak. Natomiast dla osób, które nie podzielają tej wiary, no to będą to święta, które też niosą radosne i piękne przesłanie, bo spotkania z ludźmi, wymiana doświadczeń, wspólne biesiadowanie, to są oczywiście ważne rzeczy. Aczkolwiek nie ukrywam, że dla mnie pozbawienie przeżycia świąt wielkanocnych ich istotnego, najistotniejszego elementu, no jest ogromnym zubożeniem. Ja potrzebuję sobie właśnie każdego roku znowu siadać z tym samym tematem, ale już nie z tym samym mną, bo jestem już w danym roku zupełnie innym człowiekiem. Wynika to nawet z naszej biologii, więc jeżeli co roku mamy przypominane o Wielkiej Nocy, to ty już jesteś w zupełnie innym punkcie swojego życia. Dlatego możesz na to spojrzeć zupełnie z innej strony. O Triduum pytał Kuba Witkowski, a dziś wieczorem w kościołach na całym świecie, zamiast mszy, której się dzisiaj nie odprawia, odbędą się nabożeństwa liturgii męki pańskiej. Jutro, tuż po zachodzie słońca, obrzędy Wigilii Paschalnej, czyli kulminacja świąt Wielkiej Nocy. Program trzeci Polskiego Radia.